الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سوره مبارکه نبع هست. مناسبت این سوره با سوره مرسلات اینه که در سوره مرسلات خداوند عز و جل تخویفاتی درباره قیامت و عذاب قیامت بیان فرمود. اونجا فرمود ان عذاب ربک لواقع، عذاب پروردگار حتما اتفاق میفته. در سوره نبا الله عز و جل چند نمونه از قدرت بیان میفرماید. الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا. تمام این نمونه های قدرت که اینها دلیل میشوند برای اثبات اون عذاب، یعنی ذاتی که این قدرت بزرگ را دارد، ذاتی که این توانایی بسیار عظیم را دارد، این ذات به طریق اولا قادر خواهد بود که برای شما عذاب بیاورد، شما را دوباره زنده بکند، شما را به میدان حساب و کتاب بیاورد و از شما بازخواست بکند. در رابطه با سبب نزول این آیات که ابتدا الله تعالی می فرماید عم یتساءلون، اینها از چه چیزی سوال می کنند، درباره سبب نزول نوشتند علما که یه روزی که مشرکین سرگرم بودند، سرگرم گفتگو بودند در اطراف کعبه الله، در زندگی مکی رسول الله، آن حضرت صلی الله علیه و سلم وارد جلسه شون شد و فرمود که شما اینطور نشستید، بی غم هستید، بی فکر هستید، هرچی دلتون میخواد انجام میدید، میدهید، آخه شما شطور بی لگامی نیستید که از شما بازخواست نشه. شما هرچی که در دنیا انجام بدید یک روزی میرسد که خداوند شما را دوباره زنده میکند و درباره تک تک اعمال شما از شما بازخواست میکند. وقتی که این را آن حضرت فرمود تکان خوردند به صورت تعجب. بار بار از پیغمبر میپرسیدند آیا دوباره زنده میشیم؟ دوباره از ما بازخواست میشه؟ و از همدیگه هم سوال میکردند. بعضی سوالها به صورت تمسخرآمیز بود، به صورت مسخره بود که پیغمبر را استهزا میکردند، و بعضی ها خوف زده شدند، وحشت زده شدند، از هم دیگه هم سوال می کردند که واقعا چنین چیزی خواهد بود. خدای عزوجل اختلافی را درباره عقیده مشرکین ذکر کرده، الذی هم فیه مختلفون، اونا در قیامت دوچار اختلاف شدند. بعضی می گفتند نه اصلا بود امکان نداره، بعضی می گفتند که اگر باشد امکان داره، باشد امکان داره این اتفاق بیفته، ولی اگر این اتفاق بیفته ما خدایانی داریم، ما آلهه‌ای داریم که در طول زندگی ما برای اونها گوسفند کشتیم، شتر کشتیم، نظر و نیاز دادیم، روحشان را خوشنود کردیم، اونها نمی گذارند که ما را به جهنم ببرند، اونها نمی گذارند که ما را به عذاب گرفتار بکنند. لذا یک دیدگاهی، یک نظری، یک عقیدهی درباره قیامت نداشتند، حتی منکرین متردد بودند، متزلزل بودند. الله عز و جل ابتداعا از اون سؤال و پرسش اونها و بعد از تزلزل و تردد اونها در این آیات شریفه الله بیان می فرماید عم یتساءلون، از چه چیزی اینها سوال می کنند؟ عن النبأ العظیم، از اون نبأ و خبر عظیم، خبر بسیار بزرگ. خبر قیامت خبر معمولی نیست، خبر بزرگی هست. بزرگترین پدیده در زندگی انسان وقوع قیامت هست. الذی هم فیه مختلفون، اون خبری که در اون اختلاف داشتند. بعضی می گفتند اذا کنا عظاما نخره، آیا وقتی که ما تبدیل به استخوان پوسیده بشیم دوباره زنده میشیم؟ نه امکان نیست. بعضی می گفتند ولئن رددت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا، اگر من بازگشتم به سوی پروردگارم باشه، اگر بالفرض والمحال چنین اتفاقی بیفته، من از این بهتر، از دنیا آنچه که در دنیا دارم اونجا بهتر میابم. چون قیاس میکردن، اونا فکر میکردند که عزت با همین مال و متاع است. در این دنیا خدا بهش مال داده، میگفت اینجا که خدا من عزت داده اونجا من عزت میده. لأجدن خیرم منها منقلبا، در اون بازگشت از این بهتر میابم. الله میفرماید کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، کلا به معنی خبر دار، آگاه باش. این کلمه را میگن کلمه ردع، معنیش اینه که گوشهایت را باز کن، توجه کن. سیعلمون، ان قریب بعد از مرگ اونها میدونند، میدونن واقعیت چیه. ثم کلا سیعلمون، خدای عزوجل باز تأکید میفرماید، کلا بر کلا، تأکید بر تأکید. سپس خبردار، آگاه باش، مطلع باش، چشمات روا کن. سیعلمون، ان قریب اونها میدونند بعد از اینکه از این دنیا منتقل بشن به اون دنیا، اونجا واقعیت ها را میدونند، اونجا پرده برداشته میشه. انسان به محض اینکه از عالم دنیا به عالم برزخ منتقل بشه، به محض اینکه اینجا چشمهاش را ببندد و وارد اون جهان بشه، جهان آخرت که اولین ایستگاهش برزخه و عالم برزخه، انسان فورا متوجه میشه که تمام اون چی که انبیا گفتن راست بود. همینجا هنوز به میدان محشر نرسیده، هنوز به پل صراط نرسیده، هنوز جنت و جهنم را ندیده. به محض اینکه انسان چشم ببندد با یک دنیای دیگر، با واقعیت های دیگری انسان مواجه میشه، انسان میدونه که من بر اشتباه بودم. اون انسانی که قیامت را باور داشته نباشد، اون میدونه که من بر خطا بودم. الله چند تا از نمونه های قدرت را بیان میفرماید. یکی از دلائلی که خداوند برای اثبات قیامت در دنیا در قرآن بیان میفرماید اینه که خداوند مخلوقات بزرگ بزرگ و کلان کلان را یاد میکند، مثل مثلا آسمان، زمین، کوها، جنگل، دشت، دریا. الله می فرماید اینها چیزای کوچیکی نیستند. اون ذاتی که اینها را پیدا می کند، آیا اون ذات قادر نیست انسان را دوباره پیدا بکند، انسان را دوباره خلق بکند؟ و بعض در این نعمت ها چگونه اینها اثبات میکنن قیامت را، بعدا در پایان این نعمت ها عرض میکنیم. چند نعمت را الله ذکر میفرماید. الله میفرماید الم نجعل الارض مهادا، آیا ما قرار ندادیم برای این انسان ها زمین را مهادی، گهواره یا فرشی؟ زمین فرشی هست، هم برای استراحت، هم برای رفت و آمد، هم برای ساختمان سازی و برج سازی، برای هر چیزی فرشی هست. والجبال اوتادا، و آیا ما قرار ندادیم کوها را میخ قرار دادیم برای تعادل زمین، برای اینکه جنبشی نیاد، حرکتی نیاد؟ الله عز و جل میخ زده، میخای زیادی زده که تکان نخورد. لذا ببینید یه نظام بسیار بزرگ را الله تعریف میکند، از خلق زمین گرفته تا همه نعمت ها. آیا این همه را خدا بیهوده درست کرده؟ آیا اینا بیفایده، فقط شما بیایید تو دنیا بخورید، استفاده بکنید، عیش و نوش بکنید، برید دیگه داستان تمام بشه؟ نه، الله میفرماید یک سلسله از اینجا شروع شده، پایانش به حساب و کتاب می انجامد. لذا الله میفرماید و خلقناکم ازواجا، ما آفریدیم شما را انواع مختلف. ازواج جفت، مرد و زن هم میشه، و هم انواع مختلف آفریدیم. مؤمن هستید، کافرید، مشرکی، موحدی، صالحی، طالحی، سیاهی، سفیدی، از هر جهت نگاه بکنید الله عز و جل متنوع و مختلف آفریده. و خلقناکم ازواجا، ما شما را جفت آفریدیم. وجعلنا نومكم سباتا، ما قرار دادیم خواب شما را سبب راحت. شما می خوابید. این چه نعمتی هست؟ یک انسانی که گاهی این نعمت ازش گرفته میشه، نعمت خواب از او گرفته میشه، این انسان دلش میخواد که اصلا زندگیش پایان بیابد. وقتی که انسان خواب نمیره، چقدر تلاش میکنه، چقدر دم رو درود میخونه، چقدر قرص خواب میخوره، ولی خواب نمیرد. این نعمت ها، بعضی نعمت ها را ما اصلا متوجه نیستیم، اصلا بهشون فکر نمی کنیم، سر میگذاریم، میخوابیم، بلند میشیم. اصلا این چی بود؟ چی شد که اینقدر سبک شدم، اینقدر راحت شدم، تمام دغدغه های من از بین رفت؟ الله میفرماید تک تک این نعمت ها را انسان فکر کن. و جعلنا نومکم سباتا، و خواب شما را ما موجب راحت و آرام برای شما قرار دادیم. و جعلنا اللیل لباسا، و شب را ما لباس برای شما قرار دادیم. لباس همونطور که لباس عورت انسان را ستر می کند و می پوشد، شب انسان را می پوشد. خیلی چیزها که نمی خواهی کسی ببیند در شب انجام می دی، خوب یا خراب. لذا انسان شبی الله برایش مهیا فرموده که در این شب همه چیزی که میخواد مخفیانه انجام بده انجام میده. و جعلنا النهار معاشا، حال ببین یک نظام کلی هست. الله برای راحتت خواب را آفرید، برای چیزهایی که نمیخوای کسی ببینه شب را آفرید، برای معاشت و رزق و روزی و زحمت و تلاشت روز را آفرید. و جعلنا النهار معاشا، روز را سبب معاش شما، سبب رزق و روزی شما ما آفریدیم. لذا این عالم، این همه تشکیلات بدون فایده، بدون هدف. و بنینا فوقکم سبعا شدادا، ما آفریدیم بالای شما هفت طبق محکم، هفت طبق آسمان. بعضی گفتم مراد هفت طبق آسمان، بیشتر مفسران همینه میگن، اما بعضی از مفسران میگن نه، اینا هفت سیاره هستن که اینها میچرخن دور زمین، و با چرخش اینها پدیده های به وجود میاد، و با چرخش این ستاره ها و سیاره ها تحولاتی در زمین میاد، اینا همه برای نفع انسان است. و بنینا فوقکم سبعا شدادا، ما بالای سر شما هفت آسمان محکم که هیچ نوع پاریدگی تونها نیست، هیچ نوع شکافی نیست، سوراخی نیست. در آیات دیگه الله می فرماید این آسمان های محکم را، ببین یک نظام بسیار عجیب الله اینها را، اگر ما فکر بکنیم همه و همه اینها فقط برای من شما انسان ها هستند. به این خاطر بعضی از بزرگان نوشتند، تو روایتی ندیرم، بعضی از بزرگان نوشتند انسان اگر روزانه یک بار تا پنج بار سوره نبع را با دقت تلاوت بکند، محبت خدای عزوجل اونطور که حقش هست در قلب انسان میاد. و عظمت الله که این الله به من چقدر لطف داره، نسبت به من چقدر مهربان است، این همه تشکیلات برای من. و باز این فکر میکنه خب من برای چی، من وظیفه‌ام چیه؟ الله میگه ای انسان اینها همه برای تو و تو برای من، تو آفریده شدی برای الله. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لذا الله میفرماید وجعلنا سراجا وهاجا، و ما قرار دادیم چراغی درخشنده، اشاره به خورشید است. این خورشید سبحان الله چه منافع این برای انسان ها دارد. این خورشید علاوه از اینکه نور میده، تمام گوشه ها را، سوراخ سنبه ها را روشن میکند، حرارت میده، هوا را در هوا اعتدال ایجاد میکند. وجود خورشید برای بدن انسان چقدر مفیده، برای زمین چقدر مفیده، برای درختان و باغات چقدر مفیده. خیلی از فوایدش را ما بهشون رسیدیم، بعضی ما هنوز بهش نرسیدیم. خیلی مریضی ها هستند که به سبب خورشید و تابش خورشید اونها از بین میروند. خیلی جراثیم و میکروب ها روی زمین هستند که اینها برای انسان ها و انسانیت تهدیدند، ولی همین که خورشید بر اونها میتابد همه این میکروب ها از بین میروند. لذا خدا میدونه هزاران فایده دیگه از این خورشید الله به ما میده. و جعلنا سراجا و هاجا، ما قرار دادیم چراغی درخشنده. و انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، الله می فرماید ما نازل کردیم از معصرات، معصرات میگن اونی که شما می فشارید، معمولا میوه ها را، انگور را می فشارند، از اون آب انگور گرفته میشه. ابرها اینجا اشاره هستند، ابرها را الله دستور میده بفشارند، از اون آب ریزان، آب زیاد و آب فراوان برای شما انسان ها که هم برای خوردن آشامیدن خود شما، برای پاکی و شستشوی شما، برای شستن زمین شما، برای ذخیره زمین، برای حیوانات، برای نباتات، برای کشتزارها و باغات، چه منافعی تو این آب است. سبحان الله، چند وقتی که باران نیامده همه ما دست پاچه هستیم که اگر این روند ادامه پیدا بکند حیات ما چی میشه، زندگی ما با خطر مواجه میشه، انواع مریضی ها برای دام ها، برای انسان ها، برای حیوانات، اینا تمام و تمام زمانی اتفاق میفته که الله رحمت های خودش را از ما بگیرد. این اتفاق میفته، الله عز و جل همیشه رحمت ها را نازل بفرماید. لذا الله میفرماید ما از این ابرها، آب ریزان، آبی که به کثرت جاری است، از اینها برای شما نازل کردیم. به چه منظور؟ لنخرج به حبا و نباتا، تا که به وسیله این ما بیرون کنیم حبا، حبوبات را، و نباتا، نباتات را، سبزیجات را، علفزارها را، کشتزارها را، که در سوره بعدی میخوانیم الله میفرماید که متاع لکم ولانعامکم، هم اینها سبب استفاده شما میشن، هم سبب استفاده چارپایان و حیوانات شما میشن. الله به فکر شما هم است، به فکر حیوانات شما هم است، برای همه شما برنامه ریزی کرده الله. اذا الله میفرماید و جنات الفافا، و همچنین باغات گنجان، باغات انبوه، که پر از درخت هستند و درختان گنجان هستند، این همه را الله عز و جل پیدا کرد. ان یوم الفصل کان میقاتا، این نتیجه گیری هست. الله عز و جل همه را درست کرد، همه را آفرید. اول الله از زمین شروع کرد، از کوها خود شما انسانها را متفاوت آفرید، خواب به شما داد، شب را برای شما آورد، روز را آورد، هفت طبق آسمان بالای سر شما و خورشید درخشنده، ابر، آب و باغات، اینا همه و همه این همه تشکیلات عظیم و این تشکیلات بزرگ، این پیدا شده شما انسان فقط بخورید و استفاده بکنید و تمام بشه دنیا، دیگه هیچ خبری نباشد. اونطوری که مشرکین میگه ایزا کننا عظاما و رفاتا اینا لفی خلق جدید، الله میفرما نه اونطور نیست. این همه را استفاده میکنی، این تشکیلات را الله عز و جل برای استفاده شما پیدا کرده و باز شما باید در قبال این جوابگو باشید. شما چه کردید در مقابل این نعمت ها؟ شما چقدر سپاسگزار بودید؟ شما چقدر شاکر بودید؟ الله می فرماید ان یوم الفصل کان میقاتا، میعاد همه شما، وعده همه شما در روز فصل است. روز فصل، یوم الفصل یکی از نامهای قیامت است، روزی که فیصله میشه، فیصله حق و باطل، فیصله خوب و خراب، فیصله ایمان و کفر، فیصله شرک و توحید. لذا اون روز، روز فصل است، میقات شماست. اون روز کی هست؟ الله عز و جل درباره اون روز توضیحات میفرماید. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، روزی که سور دمیده میشه، سور اسرافیل زده میشه، فتأتون افواجا، شما گروه گروه میایید به میدان محشر، شما گروه گروه فوج فوج میایید برای حساب و کتاب. و فتحت السماء فکانت ابوابا، الله می فرماید آسمان ها باز میشه، آسمان ها شکافته میشه، باز میشه. دیگه آسمان همون طوری که در سوره های دیگه خواندیم تکه پاره میشه. فکانت ابواب، همیش در است. الان هیچ راهی برای آسمان ها نیست، اون وقت همیش دره، یعنی همیش آسمان بازه. منظور اینه که این نظام به هم میخوره، آسمان حالت خودش را از دست میده، آسمان، کوه، زمین، دریا، همه. و سیرت الجبال فکانت سرابا، الله می فرماید کوها سیر داده میشه، یعنی خداوند عز و جل کوها را تبدیل به ریگ میکند و سراب میشه. سراب دیدید؟ گاهی ریگستانی که باشد، سراب به اون ریگی میگویند که از دور می درخشد. کسی که تشنه باشد فکر میکنه آب، میره اونجا میبینه نه خبری از آب نیست. لذا این کوها تمام تبدیل به ریگ میشه. در آیه دیگه دیروز خواندی غالبا کثیبا مهیلا، ریگ روانی میشه، مثل آب جاری میشه، مثل سراب فقط می درخشد، زمین صاف میشه. الله می فرماید که ان جهنم کانت مرصادا، جهنم آماده باش میشه، الله ما را نجات بده. ان جهنم کانت مرصادا، همانا جهنم آماده باش میشه، مستعد و آماده میشه، یا در کمین هست. مرصاد یک ترجمهش در کمین هست، در انتظار هست. در کمین چه کسانی؟ للطاغین مآبا، برای انسانهای طغیانگر، برای انسانهای سرکش مآبا جای رجوع میشه. انسانی که در دنیا طغیان کرده، طغیان چیه؟ اینه که انسان از حدش بگذرد، در هر چیز انسان از حد عدول بکند، از حد، حدی که خدا برایش تعیین کرده، خدای عزوجل حدی که برای من و شما تعیین کرده، این حلال است. از این که بگذریم میشه حرام، مثلا در باب عبادت، در باب عرض کنم که حفاظت، در هر چیز، مثلا خدای عزوجل به ما برای ما تعیین کرده ما خدا را عبادت کنیم، خدا را سجده بکنیم. انسان که از این بگذرد غیر خدا را هم عبادت بکنه، این میشه طغیانگر. یا یعنی اینکه انسان به همین حد خودش را نرساند، عبادت نکند، این میشه طغیان. یا یعنی الله عزوجل برای نیاز جنس انسان الله عزوجل خانه حلالی درست کرده، انسان که از اون عدول میکند، از حد تجاوز میکند، این انسان میشه طغیانگر. یا برای خورد و نوش انسان الله عزوجل مال حلال را، تجارت را، کسب طیب را الله عزوجل مشروع کرده، انسان وقتی که از حد میگذرد میره به حرام، میره به رشوه، میره به ربا، این میشه طغیانگر. طغیان در هر چیز میتونه باشه. خوراکی الله عزوجل تعیین کرده، گوشت گوسفند، گاو، شتر، از اینها عدول نکن. انسانی که عدول میکند میره به طرف حرام، خوک و خنزیر میشه، میره، این میشه طغیانگر. لذا طغیان معنی وسیعی دارد. در هر چیزی که انسان از حدش بگذرد این طغیان است. الله میفرماید برای این طاغی ها، برای اون کسانی که از حد و حدود الهی تجاوز کردن، برای اونها جهنم پناهگاهی است. یعنی اونجا اونها کجا رجوع میکنن؟ به جهنم میرن. لابثین فیها احقابا، میمانن در اون جهنم قرنهای قرن. احقاب میگویند قرنهای قرن. اصل حقب یک کلمه عربی هست که مفسرین گفتن یک حقب 80,000 سال است. یک حقب 80,000 سال است. احقاب یعنی هزاران حقب. کنایه از این است که مدت طویل، مدت مدید، مدت همیشه و همیشه در جهنم میماند. اینها بیشتر کفار هستند. الله می فرماید لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا، نمی نوشند در آن جهنم خنکی، آب خنک، ولا شرابا و ننوشیدنی الا حمیما و غساقا، مگر آب جوش، به جای خنک آب جوش که رودهاش را تک پاره می کند، و غساقا، غساق می گویند اون آبی که از زخمها، اون چرکها و خونهایی که از زخمهای مجرمین میریزد یک جا جمع میشه، که اونها را انسان بلا نسبت، اونها را انسان مجرم میخورد. یتجرعه ولا یکاد یسیغه، نمیتونه فرو ببرد از بخت که تلخند، بدمزه هستند. الله میفرماید این انسان کافر، این انسان طغیانگر و سرکش، این هست غذا و نوشیدنیش. جزاء وفاقا، جزای کاملی هست. خداوند به صورت کامل این را به کیفر اعمالش میرساند. این انسان کی بود؟ چه صفاتی در دنیا داشت؟ الله این معرفی میفرماید انهم كانوا لا يرجون حسابا، اینها در دنیا اعتقادی به حساب نداشتن. لا یرجون معنی لفظیش هست امید نداشتن، ولی اینجا به معنی لا یعتقدون اعتقاد نداشتند. اینها در دنیا اعتقادی به حساب نداشتن، چونکه اعتقاد نداشتن و کذبوا بآیاتنا کذابا، تکذیب کردند آیات ما را، تکذیب کردنی، و کل شیئن احصیناه کتابا. الله می فرماید همه چیز را ما احاطه کردیم از نظر نوشتن، یعنی همه چیز را ما قلم بند کردیم، همه را ثبت و ضبط کردیم، همه را نوشتیم، هر چی که یا وگویی داشت، هر انکار و کفر گویی داشت، همه را ما نوشتیم. الان سزای اون اعمالش را می چشد. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. الله عز و جل به این انسان مجرم از سوی الله گفته میشه، یقال له فذوقوا، بچشید ای مجرمان، فلن نزیدکم الا عذابا، ما نمی افزاییم در وجود شما مگر عذاب را. برعکس دنیاست. ببین در دنیا یک مجرمی که به دام قانون میفته، روزهای اول براش خیلی سخته، شاید شکنجهش هم میدن، شاید سلول هم میبرند و حکم سنگینی میدن، مرخصی هم نمیدن، اما رفته رفته الله براش آسان میکنه، آخر میره به بند عمومی، آخر امکاناتی براش فراهم میشه، آخر مرخصی میاد، زندان بازی هم داره، هی تسهیلات هست، هی براش آسانتر. اونجا برعکس. الله پناه بده. الله میفرماید که فلن نزیدکم الا عذابا، چیزی دیگه اضافه نمیشه مگر عذاب اضافه میشه، یعنی عذاب متنوع میشه، عذاب رنگ برنگ میشه، قسم قسم میشه، روز به روز سختتر میشه، هر چی جلوتر بره سختتر میشه و مشکلتر میشه. اینها رو که انسان میخواند در قرآن مجید، انسان دلش گرفته میشه. الله عز و جل برای بندگان مؤمن و متقی خودش مژده و بشارت هم بیان میکند. هر جا که در قرآن وعید و تخویف و ترس هست، اونجا مژده و بشارت و امید هم هست. لذا الله عز و جل در ادامه بشارت بیان میفرماید برای متقین. هر جا که قرآن نعمتها را بیان میفرماید برای متقین. سعی کنیم که در زندگی خودمون تقوا بیاریم، خدا ترس باشیم، فقط در هر بخشی از زندگی، در باب عبادت، در باب معاملات، در باب زن و بچه، در باب حکومت و سیاست، در باب رسیدگی به زیر دستان، ضعفا، هر جا انسان از خدا بترسه. اگر خدا ترسی باشد، هر جا الله یک جا می فرماید ان للمتقین مفازا، این جا می فرماید، یک جا می فرماید ان المتقین فی جنات و نهر، یک جا می فرماید ان المتقین فی جنات و عیون، یک جا می فرماید ان المتقین فی مقام امین، هر جا جنات و چشمزارها، جنات و نهرها، جنات و مقام عالیه، جنات و تمام نعمتهای رب. لذا این برای فقط اهل تقواست. مسلمانی به این نعمت ها میرسد که با تقوا و خدا ترس باشد. الله عز و جل این گوهر را و این لباس گرانبها را به تن همه ما بده. الله می فرماید ان للمتقین مفازا، همانا برای متقیان مفاز است، یعنی کامیابی، فوز، رستگاری. این مفاز چیه؟ این کامیابی چیه؟ یعنی حدائق و اعنابا، باغهای هست و انگور هست، یعنی انواع درختهای انگور و باغات برای این هست. انگور بیشتر در قرآن، انگور و خرما بیشتر ذکر شدن، شاید یکی از دلایلش اینه که عرب ها زیاد دوست داشتند و دلیل دوستی این بود که بیشتر از اینها شراب درست میکردند. لذا بهترین میوه عیش و عشرت است، میوه خوشگذرانی هست، اما خوشگذرانیش در آخرت میزیبد، نه در دنیا که تعیش اینجا ممنوع هست. الله میفرماید حدائق و اعنابا، باغهایی هست و بالخصوص انگور، و کواعب اترابا، الله میفرماید برای این بهشتی ها دوشیزگانی هست. کاعبه دوشیزه، دختری که تازه به سن بلوغ رسیده به اون میگن کاعبه. اطرابا هم سن و سال، یعنی با بهشتی ها، بهشتی ها هم به این شکل پیر نمیمانند، سنشون بالا نیست، اینها هم نوجوانند، با اونها هم سن و سال هستند. و کأسا دهاقا، و جامی پر از شراب که برایشون اینجا تقدیم میشه. الله می فرماید لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، اینها در بهشت سخن لغوی نمیشنوند، صحبت ناگواری نمیشنوند. گاهی یک جمله که ما میشنویم در دنیا زندگی ما را مکدر میکند، عیش ما را خراب میکند. بعضی اوقات امکان داره، همه چیز الله به ما داده، امکانات هست، مال هست، ثروت هست، رفاهیات هست، هر چی در زندگی کمبود نیست، اما انسان حرفهای میشنود، سخنان ناگوار میشنود، تمام زندگی انسان مقدر میشه، تمام عیش خراب میشه. اما الله میفرما اونجا لغو، بیهودگی و کذاب، دروغ، خلاف، هیچ چیزی از این خبرها نیست. اینجا اونجا انسان نمیشه نود. رب جزاء من ربک عطاء حسابا، این جزاء و پاداشی هست از جانب رب تو، عطایی هست که از روی حساب هست، حساب شده هست. الله به تو ای متقی عنایت می فرماید، رب عنایت می فرماید. کدوم رب؟ بعد از اینکه ذکر بهشت ما آمد، ذکر جهنم ما آمد، رب خودش را معرفی می کند. رب السماوات والارض، آن ربی که رب آسمان ها و زمین است، اون رب تو می دهد. و ما بینهما، رب ما بین آنهاست، یعنی همه چیز در زمین، در آسمان، در ما بین اینها در تصرف و اختیار او. الرحمن، آن ذاتی که نهایت بخشاینده و مهربان است، خیلی بخشاینده است، به تو انسان به اندازه عمل کردت نمیده، هزاران برابر بهت میده، اما چنان رحمانی هست که لا یملکون منه خطاب، این خلق اونجا نمیتوانند او را خطاب بکنند، یعنی در محضر او لبگشایی بکنند، اونجا سخن بگویند. هیچ کسی را یارای سخن گفتن نیست، هیچ کسی جرأت سخن گفتن ندارد، حتی انبیا، حتی ملائکه، فرشتگان. در حدیث شریف می آید که تمام انسان ها اونجا بلا تکلیفند، هیچ کس یارای سخن گفتن ندارد. می آیند پیش آدم، ای آدم پیش رب برو بگو تکلیف ما را روشن بکنه. آدم علیه السلام میگه این کار من نیست، پیش نوح برید، پیش سیدنا نوح. حدیث مفصلی است، با جزئیات نمیگم. پیش سیدنا نوح میرن، نوح میگه این کار من نیست. پیش ابراهیم، موسی، عیسی، همه انبیا، آخر عیسی میگه این شفاعت، شفاعت کبراست، فقط محمد میتونه صلی الله علیه و سلم، او میتونه که پیش خدا سفارش بکنه. هیچ کس از انبیا حتی قدرت گفتن ندارن، جرأت گفتن ندارن. اون وقت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید من هم به سجده میفتم، این بنده بزرگ الله اونجا به سجده و به عاجزی میفته و میگه من کلماتی میگویم که الان نمیدونم کلمات چیه. الله اونجا تلقین میکنه بهش و اونجا پیش رب سفارش تمام انسانها را میکنه. لذا چنان حالتی و چنان کیفیتی اونجا حاکم است. رب السماوات والارض و ما بینهما الرحمن لا یملکون منه خطابا. اونجا انسان ها، جنات، فرشتگان نمی توان خطاب بکنن الله را، یعنی با الله سخن بگوین. یوم یقوم الروح والملائکه صفا، الله می فرماید در آن روز جبرائیل امین و تمام ملائکه، جبرائیل که سید ملائکه است، و تمام ملائکه صف بستند، اینام ساکت، خاموش، لا یتکلمون، اینها سخن نمی گویند. هیچ کس، بعضی مفسرین جا گفتن لا یتکلمون یعنی لا یشفعون، اینا نمیتونن سفارش و شفاعت بکنن، اینا جرأت شفاعت هم ندارن که خدای این همه مخلوق سرگردانه، اینا را از این بلا تکلیفی نجات بده. هیچ کس نمیتونه الا من اذن له الرحمن، مگر آن کسی که رحمان به او اجازه بده، او سخن میگوید. و قال صوابا، اونم سخن درست میگوید. لذا تا زمانی که الله اجازه نداده، کسی را توان سخن گفتن در محضر الله نیست. چنان روزی هست یوم الفصل، الله می فرماید ذالک الیوم الحق، اون روزی که حق است، اون روزی که حقیقت است. الحق، یکی از نام های قیامت چیه؟ الحق تم الحق و ما ادراک ما الحق، روز حق، روزی که حقیقت است، هیچ شکی در وقوع اون روز نیست. ذالک الیوم، این اون روز است. بله، فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، لذا هیچ پناهگاهی دیگه نیست در اون روز مگر به خود رب انسان پناه ببرد. لذا در این دنیا انسان باید کاری بکند که پناهگاهش رب باشه. فمن شاء، هر کسی میخواهد، ای بندگان از همکنون، اتخذ الى ربه مآبا، به سوی ربش برای خودش پناهگاهی انتخاب کند که رب خودش او را پناه بده. بعضی از بندگان هستند که از وحشت اون روز در امان هستند. ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون، اونهایی که در دنیا کارهای نیک انجام میدند، مخلصند و برای اونها بهشت نوشته شده، اولئک انها مبعدون، اونها از وحشت اون روز، اونها از جهنم بدور هستند. لا يحزنهم الفزع الاکبر، اون وحشت بزرگ اونها را حزین و غمگین نمی کند. یعنی در همین روز سخت هستند بندگانی که غمگین نیستند. اینا کیا هستند؟ اونایی که در پناه رب جای دارند، توانستند در دنیا و زندگی دنیا رب را راضی و خوشنود بکنند. الله می فرماید انا انذرناکم عذابا قریبا، در پایان این سوره الله با من و شما اتمام حجت می کند. ای بندگان فردا نگویید که ما خبر نداشتیم، اینجا ما شما را از این عذابی که قریب است ترسانیدیم. به فکرتین باشید، به فکر آمادگی باشید، به فکر حفاظتتون باشید، به فکر پناهگاهی محکم که شما را پناه بده باشید. و اون پناهگاه نیست به غیر از پناه رب. اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك. چه دعای جالبی هست که این را آن حضرت خواندن، گاهی بخوانید، همیشه بخوانید. بار الها لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك، هیچ جای پناهی و هیچ جای امنی از عذاب تو نیست، الا الیک، مگر به سوی خودت. لذا تنها پناهگاه خود الله عز و جل هست. انا انذرناکم عذابا قریبا، ای بندگان ما شما را ترسانیدیم، ما شما را بیم دادیم، ما شما را تخویف دادیم، برای شما خوف ایجاد کردیم از عذابی که چندان دور نیست، قریب است. اقتربت الساعه، قیامت نزدیکه. اقترب للناس حسابهم، ازفت الازفه، همه این آیات داره به ما میگه قیامت نزدیکه. الله می فرماید انا انذرناکم عذابا قریبا، ما شما را ترسانیدیم از اون عذابی که نزدیک است. یوم ینظر المرء ما قدمت یداه، آن روزی که انسان نگاه میکند چه چیزی تقدیم کرده، دستهایش چه چیزی پیشاپیش فرستاده. خوشا به حال اون انسان هایی که برای خودشون، برای آخرتشون ذخیره زیاد دارند، هم مال دارند، هم عبادت دارند، عبادت جانی دارند، هم ذکر و یاد حق دارند، هم تلاوت دارند، هم درود شریف دارند، هم مواسات و همدردی با بینوایان دارند، همه این عبادت ها را انجام بدید. اینها هستند که قبل از شما می روند، اونجا ذخیره شما می شوند. اما بعضی انسان ها هستند که اونجا گناه جلوتر از خودشون فرستادند، معصیت، قساوت قلب، ظلم، تشدد، بد اخلاقی، بد رفتاری، بعضی اینها را دارند. یوم ینظر المرء، روزی که انسان نگاه می کند، ما قدمت یدا، به اون توشهی که قبلا فرستاده. اون توشه انسان وقتی که نگاه می کند، حسرت و بدبختی برای کافر است. و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کافر میگه کاش من خاک می شدم، کاش دوباره زنده نمی شدم. کاش خاک می شدم یعنی چی؟ بعضی گفتن همین که انسان در دنیا میمیرد و انسان را دفن میکنن تو قبر، خب انسان تبدیل به خاک میشه، همون که خاک میشدم دوباره زنده نمیشدم. بعضی میگن نه، این قبل از پیدایش اول را میگه، ما همه قبل از این خاک بودیم، نه الله ما را از خاک آفریده، اون زمان را میگه. کاش من اصلا تو دنیا هم نمی آمدم که این همه بدبختی بکشم، این همه کارهای بد بکنم. کاش از همون اول خدا مرا درست نمی کرد، خاک می ماندم معنیش هست. لذا کافر تمنای خاک ماندن و خاک بودن را می کند و هر انسان مجرم تمنا می کند که دوباره زنده نمی شد. اما اون انسانی که قبل از خود به قول قرآن مجید تقدیم کرده دستهایش، چیزهایی برای خودش فرستاده، ذخیره‌ای دارد، ایمانی دارد، نوری دارد، بسیاری را الله می فرماید نور دارند. یوم یسعى نورهم بین ایدیهم و بی ایمانهم، الله می فرماید نورشان دوان دوان هست جلوی مؤمن و در قسمت راست مؤمن نور جلویش را راهنمایی می کند. و این مؤمن می ترسه وقتی نور تمام نشه، باتری خاموش نشه، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، بار اله این نور را کامل بکن که ما را تا آخرین مرحله به بهشت برساند. لذا بعضی ها نور دارن. عزیزا این نور چیه؟ این نور همین ایمان است، این نور همین صدقه‌ای هست که شما می دهید، این نور همین عبادتی است که شما انجام می دهید، این نور همین ترک گناه است، بالخصوص برای ترک گناه و ترک معصیت در حدیث آمده که الله عز و جل به انسان نوری عنایت میکند. انسان وقتی که زمینه گناه و داعیه گناه فراهم میشه براش، انسان گناه را ترک میکنه، میگه نمیکنم، نگاه نمیکنم، انجام نمیدم، فقط و فقط به خاطر الله. الله نوری در قلبش پیدا میکند. لذا کافر هست که حسرت میخورد و مؤمن هست که خوشحال میشه.